Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja ustala przyczyny wypadku dwóch autobusów i busa koło Dźwirzyna w Zachodniopomorskiem. Do drugiej tury wyborów prezydenckich pozostało 7 dni. W Kanadzie i części obwodów w Stanach Zjednoczonych wyborcy mogą bezpośrednio oddawać pakiety. Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało rannych w zdarzeniu dwóch autobusów i busa w Dźwirzynie koło brzegu. Do zdarzenia doszło około 19, mówi Zbigniew Frąckiewicz z policji w Gryficach. Na odcinku drogi między Rogowem a Dźwirzynem doszło do zderzenia się dwóch pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Na miejscu w chwili obecnej pracują służby. Z wstępnych informacji wynika, iż kierujący tymi pojazdami byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Najciężej ranni trafili do szpitali. Potrzebna była pomoc śmigłowców. Reporter Polskiego Radia Szczecin rozmawiał z kobietą, która była świadkiem zdarzenia. Zauważyłam, że jechał dosyć szybko autobus. Za chwilę było słychać huk. Wtedy zerwałam się, poleciałam zobaczyć, co się stało. Okazało się, że zderzyły się dwa autobusy. Jeden autobus, który jechał od strony Dźwirzyna, chciał ominąć samochód, który stał na poboczu i uderzył w drugi. Pobiegłam pomagać poszkodowanym. Według pierwszych ustaleń obrażenia w wypadku odniosło 11 osób, które trafiły już do szpitali. Wśród poszkodowanych są 40-letnia kobieta i 10-letnie dziecko. Do szpitala przetransportowały ich helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda to gwarant realizacji polityki rozwoju Polski, mówił w Koszalinie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z mieszkańcami miasta przed siedzibą delegatur Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślał, że prezydentura Andrzeja Dudy to czas skutecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju całego kraju. Jak powiedział premier, dowodem na to są m.in. inwestycje drogowe w regionie. Tylko w powiecie koszalińskim i w mieście na prawach powiatu w Koszalinie przez ostatnie 18 miesięcy wpłynęło 40 milionów środków na remont dróg powiatowych i gminnych. S6. My znaleźliśmy finansowanie w uszczelnionym systemie podatkowym. S11. Droga życia dla Koszalina. Na południe do Bobolic. Ta droga będzie za chwilę w budowie. Cała Polska musi się uczyć Śląska, mówił w Katowicach Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta przywołał także przypadającą dziś rocznicę zakończenia III Powstania Śląskiego. Rafał Trzaskowski mówił też o tragicznych wydarzeniach podczas pacyfikacji Wujek z 1981 roku. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem o Śląsku, to było wtedy, kiedy cała moja rodzina była nieprawdopodobnie smutna. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem zaledwie 9-letnim chłopcem i usłyszałem wtedy o strzałach w kopalni Wujek. Tak większość ludzi z naszego pokolenia dowiedziała się o Śląsku. I chciałem wam powiedzieć, że zawsze Śląsk kojarzył nam się z bohaterstwem, z ciężką pracą, z przywiązaniem do wartości. I zawsze kojarzył nam się z ludźmi, którzy mieli podgórkę, ale nigdy się nie poddawali. I zawsze kojarzył nam się z Polską! Druga tura wyborów prezydenckich za tydzień. W Kanadzie i części obwodów w Stanach Zjednoczonych wprowadzono możliwość bezpośredniego oddawania pakietów z kartami do głosowania w wyborach na prezydenta. Ma to ograniczyć ryzyko przesyłania głosów po terminie. Bezpośrednie oddawanie pakietów będzie możliwe od 6 do 11 lipca, czyli dnia wyborów za oceanem. Konsulaty będą przyjmować je tylko w godzinach pracy. Zmiany są możliwe w miejscach, gdzie rozluźniono przepisy związane z sytuacją epidemiologiczną. O możliwości bezpośredniego dostarczenia kopert z kartami do głosowania poinformowały placówki w Chicago i w Nowym Jorku. Udogodnienia nie mają wpływu na tryb głosowania i formalności z nim związane. Wybory w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odbywają się tylko drogą korespondencyjną. Żeby głos był ważny, karta do głosowania przed odesłaniem pocztą lub dostarczeniem do komisji musi zostać zapakowana zgodnie z instrukcją nadesłaną w pakiecie. Do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenta RP uprawnionych jest ponad 46 tysięcy wyborców z USA oraz ponad 11 tysięcy z Kanady. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. W centrum Sopotu na placu przed głównym dworcem kurortu odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego. To pierwsze tego typu upamiętnienie zmarłego w 2015 roku żołnierza AK, działacza opozycji w PRL i ministra spraw zagranicznych w III Rzeczpospolitej. O postawienie w kurorcie pomnika zabiegało przy wsparciu władz miasta Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym. Fundusze pochodziły ze zbiórki społecznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ścianą stał mój dom. Wszystko kwitło po horyzont, a spokoju nie zakłócał nikt, nie zakłócał nikt. Odkąd ktoś kilometry w głąb znalazł sobotny, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam. Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, czy zabija? Czuję się lżej i coraz mnie mniej, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Który to odwiedził? Piękne dzięki. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy już zdążyli wyciągnąć z garażu sprzęt i suną na swoich jednośladach.

swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, uprzyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Za to zwykle zamykano mnie. Po knajpach rwałem żart. Ryśku, piękne dzięki. Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, panie i panowie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, słuchali państwo jubileuszowego koncertu grupy Dżem. 35 lat za nami, wieczność przed nami. Koncert zorganizowali Przemek Nowak i Zofia Sylwin. Trójka, Dżem, zawsze byli razem, zawsze będą ze słuchaczami. A teraz już zostańmy z tymi dźwiękami. Dżem. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłam, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nam błogosławiło, był koncert z okazji 35-lecia zespołu Dżem. Realizacja dźwięku Przemek Nowak, koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Aleksandra Budka. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.